گل‌های صحرایی، برنامه شماره 20. سینارم تا وقت بهاره تیرخت دکون باز بشین موقع کاره دل با پسینارم تا وقت بهاره تیرخت دکون باز بشین موقع کاره تو می تازه نگاری می گله رب هواری تا که تو می کناری می دلو می غراری کبر اوسانی یا بر دخانی ببیشیم بی جرسر دلنن بیشانی کی بزه درختان خانه بلبلان باری کار به جر رقم نرم تا کی تو می کنردی دل با پسی نرم تا وقت بهاره تی رخت دکن باز بیشی موقع کاره دل با پسین آرام تا وقت بهاره کی رخت دکون باز بشیم موقع کاره تو می تازه نگاری می گله نو بهاری تا کی تو می کناری می دیدو می غراری قبل اوسانی یا بر تو خانی به پیشین بی جرسر دانه نبیشانی کی کی بزه درختان خانه بلبلان پاری کار بی جر لغم نرم تا کی تو می کندی وی جین کنیم حاصل گیریم از عب بجارا وی جین کنیم حاصل گیریم از عب بجارا دقم نریم شادی کنیم شادی فرابان دل با پسین آرام تا وقت بهاره تی رخت دکون باز بشیم موقع کاره بهار اومد به صحرا لاله پاشید بهار اومد به صحرا لاله پاشید ز کوه و دشت صدها چشمه جوشید کبوتر جان بیا پرواز گیریم کبوتر جان بیا پرواز گیریم به سوی چشمه جوشان خورشید Thank you. نسیم آورد عطر کوه ساران، گل آمد خنده زد بر باغ و بستان. هزار آوای مست آواز سر داد، که طی شد روزگار رنج و هجران. سینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. دل و پسینارم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشین موقع کاره. تو می تازه نگاری می گله تو بهاری، تا که تو می کناری می دلو می غراری. کبل اوسانی یا بر تو خانی، به پیشین دی جرسد دنن بیشانی. کی بده درختان خانه بلبلان باری، کار دیگر بخم نرم تا کی تو میکنی. دل واپسی نرم تا وقت بهاره، تیرخت دکون باز بشیم موقع کاره. دل واپسی نرم تا وقت بهاره، کی رخت دکون باز بشیم موقع کاره. تو می تازه نگاری می گله نو بهاری، تا کی تو می کناری می دیلو می غراری. کبل اوسانی یا بر تو خانی، به پیشین دی جرسن دلن بیشانی. کی کی بز درختان خانه بلبلان باری، کار بی جرد غم نرم تا کی تو میکندی. ویجین کنیم حاصل گیریم از عب بجارا، ویجین کنیم حاصل گیریم از عب بجارا. دغم نریم شادی کنیم شادی فرابا، دل با پسین آرام تا وقت بهاره، کی رخت دکون باز بشیم موقع کاره.